श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, चैत्र कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058, 6 अप्रैल 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो सार बात है कि भगवान के शरण में जाओ, भगवान को अपना मानो और संसार कोई अपना नहीं है। एक बात याद रखो, जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता। शरीर मिला है बिछुड़ जाएगा, अपना नहीं है। ये शरीर है मिला है बिछुड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिछुड़ जाएगा, रुपये मिले है बिछुड़ जाएंगे, जमीन जायदाद घर मिला है बिछुड़ जाएगा। जो मिलता है बिछुड़ता है, अपना नहीं होता। अपना भगवान है जो मिले हुए है, बिछुड़ते है ही नहीं। आप नर्क में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, मुक्ति में जाओ तो साथ में, भगवान साथ में, मिले हुए पहले से मिलते हुए बिछुड़ते रही है, वो है अपने। दूसरा सब मिलना बिछुड़ने वाला है, मिलना बिछुड़ने वाला अपना नहीं होता। अपना बिछुड़ता नहीं, अपना हमारा अपना अलग हो जाता है। ये चीज अलग हो जाती है तो मेरी नहीं है, ये पहचान है। जो मिलकर बिछुड़ते है वो अपनी नहीं होती, ये पक्का विचार है, वो पक्का। प्रकृति की मात्र चीजें है मिलती है बिछुड़ती है, प्रकृति की चीज अपनी नहीं है। भगवान है, भगवान का नाम है, लाए वो भगवान का अपना है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, जीव मात्र ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का ईश्वर है वो साथ में, वो बिछड़ने वाला नहीं है, वो कभी नहीं बिछड़ा है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं। सर्वशा हम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में हूँ। तो भगवान है वो सबके हृदय में रहते हैं, वो अपने हैं और ये संसार अपना नहीं है। इसको अपना मानना है ये भूल है, ये गलती है, इसका सुधार करना चाहिए। मिलता है बिछुड़ जाता है, अपना नहीं होता, कसौटी है ये, कसौटी है। जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो चीजों में नहीं होती। भगवान मिले हुए हैं, बिछुड़ तो है ही नहीं, वे एक अपने हैं। जो कोई भी अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना चाहिए ही नहीं, अपना नहीं, अपना चाहिए नहीं, अपना केवल भगवान है। सार चीज है, सार चीज। यदि भी अपना देखते हैं, बिल्कुल नहीं अपना। कुटुंब अपना देखता है, अपना नहीं है। मित्र अपने देखते हैं, अपना नहीं है। माँ बाप अपने देखते हैं, अपना नहीं है। ये सब के सब बिछुड़ जाएंगे। जीवड़ो जैसे एक लो साधे पुनर्पाप हो जाते वे भोगा भोगने कर भी छोड़ देंगे। साथ में रहने वाला परमात्मा है, वो सदा साथ रहते, कभी पिछड़ते ही नहीं, सबके साथ रहते। वो हमारे केवल परमात्मा है, इसके सिवाय कोई हमारी चीज नहीं है, संसार में अपनी चीज नहीं है कोई भी। अनंत ब्रह्मांड है, उनमें तिल तिल चीज भी अपनी नहीं है, अपने में कोई भगवान है, तुम्हें मेरी चीज है नहीं है, ये मान लो आप, तुम निहाल हो जाओगे। पर आप तो सुनने की आदत है, हमारे कहने की आदत है, हम अपनी आदत से कह देते, आप सुन देते, बस इतना ही काम है। ना आप मानते ना हम मानते, कह देने सुविधा है। अरे अपना नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, रुपये अपना नहीं है, कुटुंब अपना नहीं है, ये अपने नहीं है, नहीं है, नहीं है, भगवान अपने है, आपको मानना ही नहीं है। मेरे मालूम होता है आप मानना चाहते नहीं हो, और मानना चाहो तो कौन मना करता है, कौन मना करता है बताओ, कौन मना करता है, बिना से चाहना नहीं है, मना कौन करता है। चाहे संसार को अपना मानो, चाहे भगवान को अपना मानो, हमारी मर्जी है, स्वतंत्र हो इसमें, सब स्वतंत्र। संसार अपना नहीं है उसको अपना माना है, अरे भगवान अपना है उसको अपना नहीं माना है, यह अवस्था है। संसार अपना नहीं है उसको अपना माना है, कुटुंब अपना नहीं है, घर अपना नहीं है, उनके यथावत सेवा करो, सेवा काम है, सेवा करो, अपना नहीं है, अपना नहीं है उनके सेवा करो, अपने पास चीज भी अपनी नहीं है, जो अपना नहीं है, जो अपनी नहीं है वो चीज उनकी सेवा करो। जितने प्रकृति की चीजें हैं वे सबकी सभी सेवा के लिए ही है, अपने सुख के लिए नहीं है, अपना सुख होने के लिए नहीं है, ये बात सच्ची है। आत्मा ये बात पिछा पता लगेगा आपको, आप मान लो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो दुख दुख बड़ा पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है, दुख पाना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। वो माँ मर गई, बाद मर गई, स्त्री मर गई, बेटा मर गया, ये तो मरेंगे, ये तो मरेंगे, मरेंगे, मरेंगे, आप लोग ये अपने है ही नहीं, अपने भगवान है मरते नहीं, आप मरते तो भगवान मरते, भगवान अपने, इतनी बात है, ज्यादा बात ही नहीं है, भगवान को अपना मानो। पर आप शौक ही नहीं है, सुनते ही नहीं, परवाह नहीं करते, भगवान अपने, वे अपने हैं, जो कोई अपना नहीं है। गणपति गणपति राज कहावे, बैठ तखत पर कमावे, हरे मन उड़ जासी अस लो भवर, सुमना सो हो जावसे सुत कुटुंब धाम, हो सचेत व देव धीर से जब ईश्वर का नाम, सचेत हो जाओ, सुमना सो हो जासी, सुन याद है नहीं, याद ही नहीं आएगा, पहले के दिन में कहां थे याद नहीं है, तो ये याद ही नहीं रहेगा, जिन मोह में फंसे हुए हो ये याद तक दे रहे, याद भी देगा। बताओ पहले दिन में कहां थे, उनको अपना मानते हो, अपना मानो भगवान को निहाल हो जाओगे, सदा की दया आनंद हो जाएगा। भगवान को अपना मान लो सदा के लिए, आनंद हो जाएगा, दुख बढ़ जाएगा, संता बढ़ जाएगा, अपना भगवान है उनका मानो। ये अपने काम नहीं आएगा, याद तक नहीं रहेगा, सब सीख जाएगा। मिलते और मिसलते वो अपना नहीं होता, शरीर भी मिला है मिसल जाएगा। जितनी जितनी उम्र आ गई है इतना तो मिसल गया, इतना तो आपसे बिछुड़ गया, जिस उम्र आ गई इतना सब हो गया, अब बाकी उठता है पट हो जाएगा। सच्ची बात है, अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बड़ा सुंदर मौका है, बहुत बढ़िया चीज है, अवसर बड़ा अच्छा आया है। गंगा जी का किनारा उत्तराखंड की भूमि और सत्संग और गीता जी, रामायण, भगवान का नाम, ये सात संग्रह है। सज्जन और सच्चे हृदय से लग जाओ, ऐसा मौका फिर आवेगा नहीं, मौका मिलेगा नहीं। न जाने कितना दिन रहेगा, वो तो भगवान जा रहे, परंतु फिर मिलेगा संभव नहीं है। शेर जी थे यहाँ के, सत्संग भवन में सत्संग कराते, हरदम सत्संग कराते, सब सत्संग में लग जाए एकदम चले गए। भाषण हो बिलाए जात रह जात वासना, भाषण मिला जाता है, वासना रह जाती है। शेर जी चला गया, शरीर चला गया, कृपा की उन्होंने तय बना दिया, रहने की जगह बना दी, सब सुविधा कर दी। उत्तराखंड में किस शहर में कर सकते थे, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, और यहाँ किया है गंगा जी के किनारे उत्तराखंड में, महान पवित्र जगह है। और हरदम याद रखो, हरदम याद रखो, हरदम लग जाओ मैं सच्चे हृदय से। सच्ची बात है कि ऐसी बात मिलेगी नहीं, ऐसा अवसर मिलेगा नहीं, अपने पुरुषार्थ से अपने रुपयों से नहीं मिला है, भुगत मिला है, पर सदा रहेगा नहीं। ना ये शरीर रहेगा, ना ये मौका रहेगा। अब इस सब को छोड़कर सच्चे कैसे, हे नाथ, हे नाथ, आपको भूलू नहीं, हे नाथ आप भूलू नहीं, ये करते हुए सच्चे हृदय भगवान में लग जाओ। अपना कोई नहीं है, अपना भगवान है केवल, उसके सिवा कोई नहीं। शरीर अपना नहीं है, ये मिला है भी सुझ जाएगा, मिला है भी सुझ जाएगा, मिला है भी। अपना नहीं है, अपना भगवान है। आप जचे तो काम ठीक है, नहीं जचे तो मर दिया, अब क्या करें, हाथ की बात नहीं है। एकदम शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं, सब छूट जाएगा। एक धन छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। ये जानते हो आप, फिर भी उनसे मोह करते हो, भगवान नहीं छूटेंगे, उसको याद नहीं करते, भगवान मिल जाओ। अपना कल्याण चाहो, हित चाहो तो फिर भगवान में लग जाओ। वो अपने हैं, अपने हैं खास, और कोई अपना नहीं है। अरे एक ही बात कहोगे नाथ, भूलू नहीं, केवल अच्युत ही बात है ना, याद मात्र से प्रोग्राम होता है, कोई परिश्रम नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं होता है, कहीं से कुछ मांगना नहीं है, केवल भगवान को अपना मानना है, याद करना है। सीधा थे पुरुषोत्तम है जगदा में एकादि चेत का शिष्य पदस्य दातरि परे नारायण तिष्ठते यंग पुरुषाधम करेश सेवा यही मृया महो मूढ़ा मरा का वयम। एक भगवान को छोड़कर दूसरे में जाते हैं, धोखा होता है, धोखा अपना कोई नहीं होगा, धोखा होगा। एक भगवान में लग जाओ, मतलब किसी महात्मा के संत किसी पर मत करो, सब महात्मा भगवान के अंतर्गत आते हैं, सब जितने महात्मा हुए सब भगवान के अंतर्गत है। एक भगवान को अपना मानो, सच्ची यही बात है, अच्छी अच्छी बात। एक भगवान को नारायण नारायण नारायण सच्चे हृदय से भीतर से सबका मोह छोड़कर भगवान रह जाओ, भगवान हमारे एक भगवान में रह जाओ, सब काम ठीक है। शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना बल से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और कोई अपना नहीं। मेरी बात सुनते नहीं, आप मानते नहीं, सुनते मानते भी है पूरी नहीं मानते, पूरी मान लो कि भगवान को अपना मान, मैंने याद करो चरणों को शरण हो जाओ, एक बन हो गए सच हृदय से, एकदम हृदय से भगवान मेरे है। मौका है, मौका है, अभी बढ़िया सुंदर मौका है, अवसर है, अवसर बहुत सुंदर। ये जीव जगह भी बड़ी अच्छी है, गंगा जी किनारा है, उत्तराखंड की भूमि है, तपोभूमि है, इसमें बड़े बड़े संत हुए, बड़े महात्मा हुए, बड़े राजा महाराजा यहाँ आए, गंगा जी किनारे। शेर जी ने बहुत कोई विशेष कृपा की है, रहने के लिए सब प्रबंध कर दिया, रहने के लिए प्रबंध है, खाने के लिए भोजन के लिए उड़ने के लिए सब बनना है, गंगा जी किनारा है। कर दुखा आएगा तो सब सुनाएंगे, गंगा जी नहीं जाएगी, देखते देखते हमारे देखते हुए गंगा जी बहुत ज्यादा प्रवाह था, बहुत छोटा हो गया, हमारे देखते देखते कभी फर्क पड़ेगा। वृक्षों में फल लगते थे बड़े बड़े, अब थोड़े छोटे हो गए, वृक्ष हो गए, फल कम हो गए, सब कम होता चला जा रहा है। चेत करो, अभी हो जाओ चेत, एक भगवान में लग जाओ। हे नाथ बोलो नहीं, आप अकेले आओ, धनानी घूमाऊ परवश गोष्ठ जाया गृह द्वार जना श्मशान देह स्थिताया लोग मार गए धर्मानो वचन जीव एक अगर जाएगा भ्रांत करना है। एक कोई साथी नहीं है, साथी एक भगवान है, जिसको याद करो, उसको याद रखो, नारायण प्रहलाद कुमार रूप है देकर पहचान, भगवान से पहचान करो भाई भगवान रूप। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को, अब कोई साधन वाला नहीं है। मेरे तो मन में आती है कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई कुछ नहीं है, एक भगवान है, एक भगवान हमारा है, सब धोखा है, सब धोखा है, भगवान हमारे प्रभु हमारे, हमको याद रखो प्रभु हमारे, निहाल हो जाओगे सच्चे हृदय से प्रभु को अपना मान लो, चुपचाप जाओ, ये छूटेगा सब अवश्य। विषया वियोगे को भेद नो यृदंत स्वातंत्र दतुल परितापाय मनस श्रेयंतस्ता हे ते सब सुख वर्णत विदधति। जितने सब बिछड़े गए, भाई बंधु माँ बाप स्त्री पुत्र परिवार सब छूटेगा, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तून तय अब ही थे, अंत में सब छोड़ेंगे तो अब से ही छोड़ दे, अब से ही किसी पर मत कर, निहाल हो जाएगा, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तून तरह अब ही थे, मन पलते हो प्राणी अब से भी थे। समय है, समय बहुत सा समय चला गया है, बहुत हमें भाग्य विजेता आगे पता नहीं है, बस उसे हृदय से लग जाओ भगवान में। ये सब संसार का संबंध छूटेगा ये याद कर लो, ये बात सच है एकदम। मार बाप और भाई स्त्री पुत्र परिवार, पुत्र स्त्री अगर ये पति पुत्र परिवार सब छूटेगा, अवश्यम याद आ रहा, अवश्यम अवश्यम याद आ रहा, सिर्फ तुरंत बहुत समय तय साल रह जाएंगे तो भी वियोग होगा ही, अवश्यम याद आ रहा, वियोग होगा तो ये स्वयं चल जाएंगे तो दुख होगा, माँ मर गई, बाप मर गया, स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, ये तो मरने वाला है, सब मरने वाला है, सब मरने, शेर जी चले गए, भाई जी चले गए, घनश्याम जी चले गए, जिनके मन में बड़ी बड़ी भी कृपा थी, कितना ही बड़ा गया रहने के लिए चले गए, तो वे चले गए तो बढ़ाने वाले तो अब बाकी रहते जाएंगे। एक भगवान है वे जाएंगे नहीं, वे कहीं नहीं जाएंगे, सदा साथ रहने वाला, सदा कृपा करने वाला, सदा रक्षा करने वाला, सदा साथ रहने वाला भगवान है, एक भगवान ही मेरे है और कोई मेरा नहीं है। अवश्य सैकड़ों हजारों वर्ष बिछाते रहे तो एक दिन इनका वियोग होगा ही, तो वियोग होगा और दो बात है, ध्यान दे सुनना ध्यान दे, वियोग में एक तो वे स्वतंत्रता से चले जावे, एक हम पहले उसे छोड़ दे, वो बात है, तो ये चले जाएंगे तो रोना पड़ेगा और अपने छोड़ दे बहुत हो जाएगी। वृंद स्वातंत्र परिताप आए मनुष्य, स्वतंत्रता से ये चले जाएंगे, माँ मर जाएगी, भाई मर जाएगा, बेटा मर जाएगा, स्त्री मर जाएगी, पुत्र मर जाएगा, रोओगे बड़ी प्रताप होगा, और स्वयं तत्वा स्वयं छोड़ दिया, जाने वाले को अपन छोड़ दिया, फिर मरे तो मौज जीवे तो मौज, अब क्या मरते भाई, अंत ही तो ही तजेगे पामर तुम, अब ही थे मन पद थे वो प्राणी अवसर भी थे सब छोड़ेंगे अवश्य ज्ञाता अवश्य स्वयं तक तो आइए थे स्वयं छोड़ जाएंगे तो रोना पड़ेगा और अपने छोड़ दे तो आनंद जाएगा अपने छोड़ दे तो आनंद जाएगा तो आनंद रो क्यों रोने वास्ते ये शरीर थोड़ा ही मिला है ये शरीर तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है रोने वास्ते नहीं मिला है फिर आप चाहोगे प्रेम छोड़ जाएंगे रोना पड़ेगा और स्वयं तक तो आइए थे आप छोड़ दो पहले से ही छोड़ने वाले हमको पहले छोड़ दिया बुद्धिमान आदमी भी समझदार है जो छोड़ कर जाने वाला वो पहले छोड़ दे अपन नहीं है बस सेवा करो अपना मत मानो संसार अपना नहीं है अपना नहीं है यह छूटने वाला है तो मन से पहले छोड़ दो स्वयं त्यक्ता हेते समसुख मनंतम विदधति बड़ी शांति होगी बड़े सुख हो जाए स्वयं त्यक्ता हेते आशाय परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम संसार की आशा रखना है परम दुख है परम दुख नहीं है परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम कहीं आशा नहीं है सब आशा सुख है किसी का भरोसा नहीं एक आसरो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम तातक तुलसीदास एक राम घनश्याम तो जाएंगे ही मरेंगे ही अवश्य मरेंगे आप छोड़ दो तो मौत हो जाए रुपया गम जाता है कोई ले जाता है तो दुख होता है अरे हाथ से लगा दे तो सुख होता है अपने हाथ से लगा दिया ब्राह्मण भजन कर दिया दूसरों को उपकार में लगा दिया तो रुपया तो अपने पास ही गया आप साफ से न जाएगा तो दुख न होगा स्वयं खर्च कर दिया तो आनंद हो जाएगा ऐसे सबको मन से अपने मन से छोड़ दिया सबको खुद किसी की परवाह नहीं चले जाओ तो बड़ी मौत की बात है भजनता स्वातंत्र जाता अतुल परिताप आए मनुष्य ये चले जाएंगे तो अतुल परिताप आए मनुष्य और स्वयं तकता ये थे अपने आप छोड़ दिया साधु विचार कर भली समझ लिया दिवी जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बचा रूठ देखा बस बिगड़े बिगड़े तो छोड़ दिया बहुत बढ़िया चीज है सबके लिए बहुत बढ़िया भीतर से मोह छोड़ दो आप पहले मरे तो चौका जीवित चौका क्षमता बढ़ जाएगा और आप रागोगे मोर चल जाएंगे तो रोना पड़ेगा ही बच नहीं सकते रोने से बचने का उपाय नहीं है उपाय ये है पहले छोड़ दिया जय राम जी अब जब तो मौत रहे तो मौत अब आनंद हो गया स्वयं करता ये थे सब सुख मनंतम शांति आनंद सुख देने वाला ये संतों ने कहा है फिर बात वो ठीक समझो ये तो जाएंगे ये तो तन जासी रे जासी राम भजे सुख पासी ये तो तन जासी ये तो जाएगा माया मेरे जाय वासना जगर देह धरासी सकस मार ले जासी ये तो जासी जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर। तो अपने पैसे से छोड़ दे बस, कितनी बढ़िया चीज है। अपने पैसे से छोड़ दिया, रेवे तो बोझ, जावे तो बोझ, अच्छी बात है। जरूर जाएगा, जरूर जाए। तो पहले छोड़ दो, पहले ठीक रहेगा। सम सुखम अनंतम, अनंतम सुखम मिल जाते, अनंत सुख मिल जाएगा। अंत ही तो ये तदेंगे पामर, तो तू न तदे अब ही थे। पहले से ब्याह होता है ना, ब्याह के बाद में काकर लोड़ा आज होता है नहीं पता नहीं, खोलते है पति का, सही सही का पति जो पहले खोल दे वैसी वाह है, जो पहले खोल दे वह वाह, उसी वाह वाह पहले खोल दे बेटा, पहले खोल दे पीछे खोल दे बाहर आ गया, पहले खोल दिया जयराम जी, पहले से ही खोल दो। माँ बाप हसी पुत्र परिवार में मेरा पढ़ घर में रहते हुए बैठे हुए भी भीतर से बिल्कुल छोड़ दिया जयराम जी ने। बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है, बहुत आनंद की बात है। मुफ्त में आनंद मिलेगा, अरे वियोग तो जरूर होगा, वियोग तो जरूर होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो पहले अपने तरफ से त्याग दिया, शांति देगी, बड़ा आनंद रहेगा। और आप तो साधक बन जाए, रोग शिवाय रोने के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। वही पहले अपने तरफ से छोड़ दे, तो मर जाओ तो मर जाओ, मरे तो रह जाओ, चावे तो जाओ। स्वयं त्यक्ता ये थे सब सुख अनंतम विदधती, महासुख होगा। ये बात तो होने वाली है, जरूर ये बात है। तो पहले से अपने मन से ही छोड़ दे, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा हूं, पीछे बिगड़ेगी तो अपने बुरे ही कहू, पहले अपने से ही छोड़ दिया। ये मिलो वियोग होगा जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है, वियोग होगा जरूर, संदेह नहीं है। तो वियोग होने वाले की पहली छोड़, भगवान का साथ रहेगा, खुद के साथ रहेगा। समझदार संतों ने ये काम किया है, भगवान का शब्द किया है। नारायण वृजराज को कर पहचान, उसे पहचान करो, वो अपना है और कोई अपना नहीं है, सब जाने वाला है, एकदम पक्की बात है। आप मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो आपकी मर्जी, बात ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। एक दिन वियोग होगा ही, आप बताओ, कोई बताओ क्या वियोग नहीं होगा? स्त्री पुत्र है, भाई बंधु है, इनका वियोग होगा। आप मरो तो होगा, ऐ मरे तो होगा, दोनों मरे तो होगा, ठीक बात है। दोनों मर जाए तो हो जाएगा, एक मर जाओ तो वियोग हो जाएगा, वियोग जरूर होगा। तो पहले से ही छोड़ दे अपने, कितनी बढ़िया बात है, आनंद है। एक दिन होने वाली बात है, पहले अपने छोड़ देगा। अब कभी मरो कभी जीवे तो मौज, मरे तो मौज, अपने पहले छोड़ दिया। साधु विचार कर भले समझ लिया, दिव्य जगत को कूट पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, पीछे बिगड़ेगी पहले ही मौज हो गई, ये बात। आनंद हो गया। मौका है भाई, समय है, समय चोग फिर का बसदान है का बरसात बुद्धि सब छूटेगा, सब छूटेगा, सब छूटेगा। तो अपने मन से पहले छोड़ दे, फिर चले जाए तो कोई परवाह नहीं। सम सुख अनंतम विदधति, बड़ा सुख हो जाएगा, आनंद होगा। बात सत्य एकदम हृदय से, ये सत्संग भवन है, बैठे अपने भजन में लग जाए, दिखाना नहीं, नहीं है। साधु देखे कोई अपने दिखाना नहीं है, बैठे चुपचाप भीतर से तोड़ दिए समझ, भीतर से अब से कुछ समझ, अरे मर जाओ तो मर जाओ, रहो रहो, बढ़िया बात। सब का वियोग होगा ये जरूर बात है, और उसमें स्वयं तक तो स्वयं डाल दो, पक्की बात है वियोग होगा जरूर। आप छोड़ दो तो आनंद होगा, अरे आपको छोड़ दे तो रोना पड़ेगा, दुख होना, संताप होगा, अरे संताप का फल भी संताप ही निकलेगा, लोग अच्छा फल एकदम सच्ची बात, एकदम सच्ची बात है। समझदारी इसी में, समझदारी इसी में समझदारी, पहले से चेत कर ले उसी समझदारी, अंतर ही तो ही तजेंगे पापर, तू न तो दे अब ही थे, अंत ही तो ही तजेंगे, ये छोड़ेंगे जरूर, सुनेंगे जरूर, पहले स्त्री वर पुत्र वर भाई वर संबंधी को जरूर, तो तू पहले से छोड़ दे, आनंद होगा, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, महान शांति मिलेगी, अंत में छोड़ेंगे जरूर, ये छोड़ेंगे रोगे तो, अरे अपने छोड़ दिया तो रोने का काम ही नहीं है। जिनको अपना स्नेह नहीं है वे अगर मर जाए तो क्या फर्क पड़े, कुत्ता मर जाए कोई तो क्या फर्क पड़ता है, अपने पहले से छोड़ दिया, अब मर जा तो मरो, छूटेगा जरूर, मरेगा जरूर, पत्ती पक्की बात है, तो स्वयं छोड़ देना है, बहुत बड़ी बात, बात बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है, छूटेगा एक दिन, छूटेगा जरूर, तो छूटेगा उसको पहले छोड़ देगा, पीछे देखी भीड़ हुई पहले ही बटर उठ पे, ये बिगड़ेगी सच्ची बात है, एक दिन बिगड़ेगी, और आप छोड़ दो तो आनंद होगा, और ये छोड़ दो तो खूब पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, क्या है होगा ये पता होते हुए भी संसार में रहना पड़ता है, रहने की मना नहीं करते, रहने की मना नहीं करते हम, शरीर का निर्वाह भी निर्वाह होगा तो अच्छी तरह से, अपना मान लो निर्वाह नहीं हुआ, अपने में मुंह होना से आप आपके द्वारा उपकार नहीं होगा, आपका स्त्री पुत्र में प्रेम होगा तो दुनिया की सेवा आप नहीं कर सकोगे, अरे मुंह नहीं होगा सेवा कर सकोगे, पक्की बात है एकदम सच्ची, अपना मानोगे तो उनका मोह होगा, सेवा नहीं कर सकोगे, कुटुंब में मोह वाला दूसरी सेवा नहीं कर सकता, अपने घर में मोह वाला नहीं कर सकता, मोह सहित पुरुष ही कर सकता है, एकदम सच्ची पक्की ठोस बात, आप अपना घर मान करके सेवा करो, बहुत आनंदी बात है, बहुत आनंद की बात है, स्त्री पुत्र परिवार की भी सेवा करो, ब्राह्मण मत मानो, अपना है, एक जो सेवा करेगा आशा मत दो, आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम और धैराशि परमम सुखम। आशा रखो तो बड़ा भय दुख होगा, आशा नहीं रखना आशा करना धैराशि परमम सुखम। आप बैठे घर में लोग नहीं, मैं बाहर वहां बंदी है, परंतु उनसे आशा मत रखो, अपना पर मत रखो, बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, सेवा कर सको, सेवा नहीं कर सको, वो कुटुंब में मोह वाला सेवा थोड़ी कर सकेगा, कुटुंब में मोह वाला सेवा नहीं कर सकते, मोह वाला सेवा नहीं कर सकता, नसीब नहीं, सच्ची बात है, नहीं दर्जी तो पूछो, नहीं तो पूछो। सत्यनारायण जी बोले जसकी ठीक है, सच्चे देश चलो और अपना मत मानो, सेवा करो, अपना मत मानो और सेवा करो, अपना मत मानो और सेवा करो, अपना अपना लाभ उठाना, सबको उठाना चाहिए, सबको लाभ से वंचित हो गए। श्री राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय, गंगा मैया की जय।